tylko teraz są dostępne w wyjątkowo korzystnych ofertach. Wybierz swój wymarzony model i dowiedz się więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie Europy i wsparciu Ukrainy europejscy liderzy będą rozmawiać w Londynie. Elon Musk uważa, że przyszedł czas, by Stany Zjednoczone opuściły NATO i ONZ. Koniec ferii. Kolejna zima to ferie na nowych zasadach. Trwały pokój w Ukrainie jest niezbędny dla bezpieczeństwa Europy, powiedział brytyjski premier Keir Starmer w rozmowie z BBC. Szef brytyjskiego rządu dodał, że właśnie temu będzie służyć dzisiejsze spotkanie europejskich liderów na szczycie w Londynie. W drodze do stolicy Wielkiej Brytanii jest polski premier. Tuż przed wylotem Donald Tusk podkreślał, że Polska stoi po stronie Ukrainy, a wspieranie Kijowa to nie tylko ludzka przyzwoitość, ale też polski interes narodowy. Premier poparł także inicjatywę szefowej włoskiego rządu, by pilnie zorganizować szczyt Europa-Stany Zjednoczone. I dobrze, że to pani premier Meloni zaproponowała prezydentowi Trumpowi, też ze względu na ich bardzo dobre relacje. Być może przyniesie to pozytywny skutek. Giorgia Meloni wczoraj wieczorem rozmawiała telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czego dotyczyła rozmowa? O tym Piotr Kowalczuk. Włoskie media komentują, że Giorgia Meloni dzięki dobrym stosunkom z Donaldem Trumpem i Elonem Muskiem będzie starała się mediować między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Włoska premier po fiasku rozmów między prezydentem Zełenskim a Donaldem Trumpem w Białym Domu zaproponowała niezwłoczne zwołanie szczytu Europa-USA. Jak domyślają się włoscy komentatorzy, o tym właśnie Giorgia Meloni rozmawiała z Donaldem Trumpem. Włoska premier od chwili objęcia rządu 2,5 roku temu opowiada się za bezwarunkową, pełną pomocą dla Ukrainy z zaopatrywaniem w nowoczesną broń włącznie. Po pierwszych bardzo negatywnych słowach Donalda Trumpa o prezydencie Ukrainy zapewniła Wołodymyra Zełenskiego o swoim pełnym wsparciu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem wyjątkowo zaufany człowiek w administracji Donalda Trumpa, Elon Musk, zgadza się ze stwierdzeniem, że nadszedł czas, by opuścić NATO i ONZ. Miliarder i obecnie szef amerykańskiego Departamentu Wydajności Państwa udostępnił na platformie wpis prawicowego amerykańskiego komentatora, w którym ten zawarł apel o wycofanie się Ameryki z międzynarodowych organizacji. Musk pod tym wezwaniem napisał dwa słowa: zgadzam się. To ostatni weekend ferii, kolejna zima to wypoczynek na nowych zasadach. Ministerstwo Edukacji planuje, by więcej uczniów odpoczywało w tym samym czasie. Martyna Szymczakowska. Dotychczasowy układ ferii nie zmieniał się od 20 lat. Ministerstwo Edukacji zdecydowało się na zmiany, biorąc pod uwagę zmiany w demografii, wyjaśnia rzecznik MEN Piotr Otrębski. Województwa będą podzielone nie na 4 tury jak dotychczas, tylko na 3. Nowy harmonogram zakłada większą integrację województw w jednym terminie. Podział na województwa będzie się z każdym rokiem zmieniał. Zmiany były konsultowane z wojewodami i kuratorami oświaty i zostały przez nie pozytywnie przyjęte. Początek przyszłorocznych ferii 19 stycznia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Mijający sezon zimowy nie był szczególnie dobry dla branży turystycznej. Największe zainteresowanie wyjazdami odnotowano w ciągu ostatnich 3 tygodni, a najczęściej Polacy wybierali wypoczynek w górach. Najchętniej wybierane było Zakopane, do którego przyjechało około 30% osób. Następny w kolejności Karpacz przyciągnął 16%, a trzecia Kryjnica-Zdrój 14%. Wśród kategorii obiektów królowały przede wszystkim apartamenty i pokoje gościnne. Widać, że w tym przypadku turyści stawiali na komfort wypoczynku, korzystną cenę i dobrą lokalizację, w szczególności blisko wyciągów narciarskich. Mówił Karol Wiak z serwisu nocowanie.pl. Średnia wartość rezerwacji w popularnych kurortach wyniosła 110 zł od osoby za dobę. A dysponując większym budżetem, można wybrać karnawałowe szaleństwo we Włoszech. 450 milionów euro wydadzą w tym roku turyści, by bawić się we Włoszech właśnie. Przed ostatnim weekendem karnawału zrobiono ranking miast, które przyciągają najwięcej miłośników zabaw. Na pierwszym miejscu jest, tu nie ma niespodzianki, Wenecja, gdzie co roku notuje się rekordowe tłumy. Tegoroczny karnawał poświęcony jest postaci wenecjanina Giacomo Casanowy. Kolejne miejsce na liście to miasto Viareggio w Toskanii, Fano w regionie Marche oraz Ivrea w Piemoncie, gdzie przez 3 dni rozgrywane są bitwy na pomarańcze. Klimat.

Roślin. W studio jest z nami Jacek Naliwajek, dziennikarz radiowy, wieloletni pracownik Radia Gdańsk, obecnie edukator ekologiczny, współtwórca znakomitego, uwielbianego podcastu kanału Naturalnie o Ogrodach, a ostatnio również autor książki Plan na warzywnik, a do tego oczywiście roślinomaniak, warzywomaniak, ogrodomaniak, no generalnie maniak. Dzień Pasjonat. Dzień dobry, witam ciebie, witam słuchaczy Trójki. Cieszę się, bo po latach takiej przerwy nareszcie znowu przy mikrofonach publicznego radia. No właśnie, co ty czujesz, kiedy tak siedzisz znowu przed mikrofonem w radio, w studiu radiowym? Wielką radość, dlatego, że dzisiaj przyszedłem do Trójki, usiadłem w tej samej poczekalni, w której zazwyczaj siadałem kiedyś przed laty, bo miałem w Trójce praktyki. Pracując w Radiu Gdańskim, to wymienialiśmy się różnymi też materiałami, ale też doświadczeniami przejeżdżaliśmy tutaj na praktyki do Trójki, do kolegów z RDC-u, bo przecież to jest ten sam budynek, gdzie jest radio dla ciebie. I tak się wzruszyłem, bo zobaczyłem, że może się zmienili ludzie, ale ta infrastruktura, to wszystko, co wypełnia to wnętrze, nie zmieniło się. To jest to samo cały czas, to, przepraszam za to sformułowanie, stare radio, ale w takim dobrym sensie stare radio. Tradycja. No tak. A jak to się stało, że tak znakomity dziennikarz radiowy stał się jednym z najchętniej słuchanych polskich ekspertów o ogrodnictwie? Ogrody mi towarzyszyły zawsze, od dzieciństwa. Ja się urodziłem, jest tutaj Warszawa. Wiesz, my Warszawie lubimy jakaś... trochę kombatanstwa, okay. Lubimy, więc... Dobrze, czy jest jakaś taka kiepska dzielnica w Warszawie, że lepiej tamtędy nie chodzić wieczorem? Ja boję się to mówić, bo pracuję w teatrze na Pradze i to Praga zawsze jest. Dobrze, no to takie były bojary kiedyś w Białymstoku. Ja tam się urodziłem, wychowałem. Domy takie drewniane z wielkimi ogrodami pożydowskie, więc myśmy z kolegami się ganiali po tych ogrodach. Potem musieliśmy te ogrody uprawiać, a potem pojawiły się studia w Gdańsku i już utknąłem, zostałem. I tak naprawdę, wiesz, te ogrody są gdzieś wokół, ale moją pasją są spotkania z ludźmi. I te ogrody, którymi się teraz zajmuję, dają mi możliwość przedłużenia tych spotkań. Tak jak przez lata w radiu spotykałem się z ludźmi, mogłem z nimi rozmawiać o różnych tematach, bo zajmowałem się tam społeczno-politycznymi tematami, gospodarczymi także, to teraz spotykam się z wieloma ludźmi. Na przykład z wielką radością dzisiaj będę z tobą rozmawiał, bo kocham gadulstwo, kocham rozmawiać z ludźmi, kocham się spotykać z ludźmi. Więc to są takie cudowne spotkania w ogrodzie Katarzyny, tym pokazowym, na różnego rodzaju spotkaniach. Chodzi o Katarzynę Bellingham. Ona tutaj była w twojej audycji. Była już dwukrotnie. Tak. Nagraliśmy wspaniałe odcinki, też związane z jej książkami. Jacek Naliwajek prowadzi wspólnie z Katarzyną Bellingham ten podcast, tak, o którym wspomniałem, naturalnie o ogrodach. To mówię dla osób nas słuchających, które być może, wiesz, no nie znają, choć trudno to sobie wyobrazić, ale... Może się zdarzyć, bo w te wakacje spotkaliśmy się z naszym kolegą, tak, Łukaszem Uczajem, profesorem Łukaszem Uczajem, i on z takim zaskoczeniem mówi: ale jak to, wy robicie razem podcast? No tak, Łukasz, już ponad 5 lat. No teraz za kilka dni minie 6 lat tworzenia podcastu, więc nawet bliscy znajomi, jak profesor Łukasz Uczaj, nie zawsze wiedzą, że my robimy podcast. Znalazłem w internecie takie zdanie, które chyba sam mówisz o sobie. W ostatnich latach z determinacją zadbał o siebie, z czego jest bardzo dumny. I tak myślałem, że to jest zdanie związane właśnie z tą twoją zmianą zawodową, z tym przejściem na stronę bardziej taką ogrodniczą, roślinną. Fajnie jest to, że zawód dziennikarza uczy cały czas zmiany, bo cały czas musisz zajmować się w tym zawodzie czymś innym. Przepraszam, ty jesteś dyrektorem teatru. I czym ty się zajmujesz? Nauczaniem ludzi na uczelni teatralnej, potem zarządzaniem zespołem teatralnym, a potem przychodzisz do radia i rozmawiasz ze mną o ogrodach. Co chwilę zmieniasz także tematy, o których rozmawiasz. Tak samo ja zmieniam po prostu to, o czym rozmawiam, i te ogrody, te warzywniki, te rośliny, no to jak gdyby z pasji zrodziła się działalność edukacyjna, tak to nazwijmy. A co ci to daje, kiedy wchodzisz do ogrodu? Co wtedy czujesz? Wiesz co, przede wszystkim spokój. Ja jestem, wbrew temu, co się wydaje, jestem introwertykiem. Ja lubię myśleć, rozmawiać sam ze sobą dużo, więc rozmawiam sam ze sobą dużo i w tej naturze, w tej przestrzeni ogrodu uwielbiam usiąść w szklarni albo usiąść na ławce pod brzozami, pod moim dębem i popatrzeć na ogród, poczuć ten ogród, poczuć ten wiatr, ten zapach, ten śpiew ptaków, tego mojego psa biegającego gdzieś pod nogami. To daje takie nie tyle wyciszenie, co skupienie, dzięki któremu nakręcam sprężynkę i potem mam energię do tego, żeby działać. Mam energię do tego, żeby robić kolejne filmy, żeby robić kolejne podcasty, live'y, które robimy z Katarzyną, różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, które prowadzę online, albo prowadzę, teraz będę w marcu, zapraszam, jeśli mogę, do Sopotu. No, Trójka i Sopot to są nieodłączna para, nie? W Sopocie na Gojki 3 będę prowadził comiesięczne warsztaty ogrodnicze, więc zapraszam słuchaczy Trójki do Sopotu. Ale też rozumiem, bo tak opowiadasz o różnych aktywnościach, ale też sama praca w ogrodzie jest ciężką pracą przecież. No czy nie? No wiesz co, jest ciężką pracą, tylko trzeba umieć się ją dobrze zaplanować. Ja staram się planować. Znaczy, nie ma czegoś takiego jak ogród ponad siły. Jeśli ogród stwarza działanie, które cię męczy, które cię zniechęca, to porzuć ten ogród. Albo przestaw swoje myślenie i pomyśl, że jak chwasty gdzieś rosną, to niech sobie rosną. Jeżeli gdzieś jest zapuszczony kawałek ogrodu, to super, to niech będzie zapuszczony kawałek ogrodu. Że nie trzeba wygrabić tego warzywnika, nie trzeba wygrabić liści. Teraz wiosną będziemy znowu patrzyli, jak polecane jest wygrabienie grządek do gołej ziemi, żeby była taka czarna ziemia, taki kanon piękności. Nie, nieprawda, te opadłe badyle, bylin, trawy, liście, niech zostaną, niech tam się rozkładają. Jest dużo mniej roboty, tylko jest kwestia naszego podejścia. Jak my podchodzimy do ogrodów? Jeśli my chcemy mieć wycyckany ogród, no to trudno. No to, to jest niektórzy mówią, kosztem. Że nawet chwasty, pojęcie chwastu to jest bardzo umowne pojęcie, bo dla niektórych chwasty, dla innych materiał na nawozy, a dla kogoś tam jeszcze ozdobne rośliny. Bardzo pożyteczne rośliny. Ja kiedyś zrobiłem taki materiał, jak się pozbyć podagrycznika. To jest taki chwast, w cudzysłowie chwast, który no jak zarośnie w ogrodzie, to już jest kłopot. Straszliwy kłopot i trudno jest go wytępić. No podałem tam sposoby na to, w jaki sposób można tego podagrycznika pozbyć się z ogrodu. Niestety nie jest to prosto. Ekologicznie oczywiście, ekologicznymi metodami, bez stosowania sztucznych środków ochrony roślin, czy w ogóle herbicydów. I dostałem tyle od słuchaczy informacji, ale panie Jacku, to jest bardzo cenny chwast, to jest bardzo cenne zioło, które ma dużo potasu, które odkwasza, które leczy podagrę, sałatki, soki, inne rzeczy. Tak, tak, dla nas coś, co może być często nazywane chwastem, że jest taka w ogóle już w tej chwili szkoła w ogrodnictwie, żeby nie mówić na rośliny chwast. Bo chwast niesie te negatywne konotacje, że to jest coś, co jest złe, czego się trzeba pozbyć. No nieprawda, pokrzywa w naszym ogrodzie jest wielkim dobrem. Podagrycznik może być wielkim dobrem. Te wszystkie chwasty mogą być wielkim dobrem nie tylko dla ludzi, ale także dla roślin, które uprawiamy. Przypomina mi się od razu taki obraz mojej babci, która jak do domu przynoszone były małe kaczęta, chodziła na łąkę, zrywała pokrzywy i potem kroiła drobniutko jajko i drobniutko te pokrzywy i robiła dla nich z tego taką sałatkę, paszę i one rzeczywiście niesamowicie rosły. Ale wtedy, tak, jak teraz, na drożdżach, jak na pokrzywach. Teraz dla kur się daje przecież suszoną pokrzywę albo świeżą pokrzywę, no bo to zawiera dużo, dużo witamin, dużo żelaza, w związku z tym jest zdrowe dla naszej krwi. Herbatki, no teraz już startują, słuchajcie, pokrzywy, już zaczynają. Jestem zaskoczony, bo na północy u nas w Polsce jeszcze wegetacja stoi, a tutaj byłem w Warszawie, przeszedłem się, byłem na Żoliborzu, odwiedziłem Bójka, patrzę, kwiaty już kwitną w Warszawie. No z tydzień, dwa tygodnie szybciej macie wegetację niż u nas w Gdańsku na Pomorzu. Ale te, nie o pokrzywach mieliśmy rozmawiać, tylko o planie na warzywnik, chociaż jak ale widzimy pokrzywy tutaj bywają w planie na warzywnik. Wiele tematów się łączy. Leży przede mną twoja książka, Plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw, grządka po grządce, od wiosny do jesieni. Na niej są taczki, zdjęcie oczywiście taczek z podłożem, dynie, cukinie, pomidory, no jakaś obfitość warzyw i uśmiechnięty autor. Czy to jest tak, że to tylko moje wrażenie, czy też coś jest tutaj w tym fakcie, że ogrodnicy często się uśmiechają? Ogrody, ja uważam, że uczą dwóch cech bardzo ważnych dla człowieka. Uczą cierpliwości. Bo nie ma czegoś takiego, że dzisiaj posadzisz roślinę i już masz owoce. Musisz o nią dbać, musisz czekać po prostu, żeby skiełkowała jakaś roślinka z nasionka. Potem, żeby się rozwinęła, żeby zakwitła, a potem, żeby w końcu nawet ten pomidor, żeby wydał owoc. Więc uczy cierpliwości. A drugą rzeczą, którą uczy ogród, to pokory uczy. I to olbrzymiej pokory. Bo często jest tak, że nam, zadufanym ogrodnikom, wydaje się, że już wszystko wiemy. Wiemy, jak uprawiać te pomidory. Sadzimy te nasze rozsady, a potem przychodzi, nie wiem, zaraza ziemniaczana i niszczy całą uprawę pomidorów. I co wtedy? No pokora. Z pokorą trzeba podchodzić do tego, co przyroda z nami robi, albo co my z tą przyrodą robimy. Więc myślę, że ten uśmiech, no to on wynika bardziej z tego doświadczenia, tej cierpliwości. Jeśli widzisz efekt swojej pracy, no to się cieszysz, bo czekałeś na ten efekt bardzo długo. No jak jeszcze ci się uda, no to wygrywasz, no to już w ogóle jest radość. Ja myślę, że to o to chodzi w tym wszystkim, że to nie jest głupia radość, tylko wynikająca z doświadczeń. A czy początek marca, czyli taki czas, jaki mamy teraz, to jest dobry moment na zakładanie warzywnika? Każdy moment jest dobry na zakładanie warzywnika. Ja zakładałem warzywnik kilka lat temu, jeden z części moich warzywnika na trawniku zakładałem, bodajże w kwietniu, czy pod koniec marca, początek kwietnia, już nie chcę dokładnie mówić, ale to była wiosna i jeszcze tego samego roku posadziłem tam pomidory, posadziłem tam wiele warzyw. Każda pora jest dobra na założenie. Każda. A jak się do tego zabrać? Co byś powiedział takim osobom, które nigdy w życiu nie miały warzywnika? Wiedzą jedynie ze sklepu, jakie warzywo wygląda, ale nawet nie znają, nie wiem, liści tych warzyw, czasu ich wyrastania, kwitnięcia. No nie wiedzą nic. Żeby kierowali się intuicją. Każdy z nas ma taką trochę intuicję. To nie jest tak, że my nic nie wiemy o roślinach. My coś czujemy, my wiemy. Mamy doświadczenie naszych mam, naszych babć, bo sięgamy często po te doświadczenie z lat poprzednich. poprzednich. No wiemy, że jest pomidor. Wiemy, że trzeba go posadzić, kiedy nie będzie już mrozu. Potem trzeba będzie go zebrać, kiedy zrobi się czerwony. Więc ja bym raczej starał się powiedzieć, kierujcie się intuicją. Poszukajcie miejsca w ogrodzie na swój warzywnik, jeśli chcecie uprawiać, najbardziej słonecznego. Bo to jest takie miejsce, w którym najlepiej założyć jest warzywnik. W półcieniu i w cieniu oczywiście można na siłę uprawiać warzywa, ale to się nie uda. Trochę warzyw można w półcieniu uprawiać, nawet niektóre w cieniu, ale to nie jest sukces. Sukces jest wtedy, kiedy robimy to na najbardziej nasłonecznionym terenie. Nieważne, jaką masz glebę. Możesz mieć glebę piaszczystą, możesz mieć gliniastą. Gleba nie jest najistotniejsza i absolutnie nie wymieniaj tej gleby. Nie przywoź jakiejś nowej gleby. Jeśli co chcesz przywieźć, to przywieź kompost najwyżej z zakładu utylizacyjnego. Nie wiem, pewnie w Warszawie też jest zakład utylizacyjny, który kompostuje bioodpady. W Gdańsku, w Gdyni, w wielu miastach są. I to jest świetny materiał na to, żeby wyściółkować kawałek trawnika, kawałek ziemi. I niekonieczne są zagony wzniesione, bo w tej chwili bardzo często jest tak, że buduje się zagony wzniesione bardzo wysokie, a jeszcze, broń Boże, z betonu, nie? Naturalne materiały, ale nie trzeba stawiać jakichś wysokich zagonów. Wyściółkować i nawet na płasko prowadzić taką grządkę, byleby zagony nie były szersze niż 1,20 m, żeby można było sięgnąć z każdej strony. I koniec. Koniec tego zakładania warzywnika. Tak naprawdę potrzebny jest kompost, może przekompostowany obornik jako nawóz i zabawa. I bawić się, bo ogród jest do zabawy. To, że posadzimy sałatę i ona zwiędnie, bo dobiorą się do niej szkodniki glebowe, to będzie doświadczenie. Jeśli pomidory nam dotknie zaraza ziemniaczana albo jakaś inna choroba, to będzie doświadczenie. Nie nastawiać się na to, że będziemy mieć w pierwszym roku, w drugim roku warzywa ze sklepu, bo nigdy takich warzyw ze sklepu nie będziemy mieć. Będziemy mieć swoje smaczne, zdrowe rośliny, ale uczyć się. Uczyć się powoli na własnych błędach i szukać informacji. W tej chwili są fajne książki, są fajne czasopisma, są fajne audycje, w których można posłuchać bardziej doświadczonych ogrodników, którzy doradzają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie, i dziewczyna kochała się jabłonie. Kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło da z lokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chórka na niebie się zgaduje, wy co nam niesie biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła w nocy. Męczeń śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Królestwo roślin. Jest z nami w studiu Jacek Naliwajek, dziennikarz, autor książki Plan na warzywnik i rozmawiamy o tajnikach ogrodu jadalnego. Warzywnik kojarzy się nam z czymś takim bardzo sezonowym, bardzo w gruncie rzeczy krótkim, biorąc pod uwagę całość roku. A ty w swojej książce uczysz, jak korzystać z tych rabat, które już sobie założymy, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, na jak najbardziej nasłonecznionym terenie, z podłożem albo takim, które tam mamy, albo nawiezionych kompostem. I jak to zrobić, żeby te plony mieć jak najdłużej na tym obszarze naszego warzywnika? Można mieć warzywa przez tak naprawdę cały rok. Jeśli sięgniemy wspomnieniami do zimy, tej niedawnej zimy, która już chyba się kończy, to brukselka była zbierana, szpinak był zbierany, który rósł przez zimowe miesiące. Roszponka mogła być zbierana, jarmuż, który jest nadal cały czas i będzie jeszcze zbierany. Co więcej, do lutego, do początku lutego ja cały czas zbierałem z grządek sałatę. Nie ze szklarni, tylko z grządek zbierałem sałatę. No, troszeczkę zmienia się klimat. W tym roku też był bardzo specyficzny sezon. Dokładnie. Kolejny rok już taki specyficzny sezon jest, więc powinniśmy chyba troszeczkę... Ja muszę się pochwalić, że też sałatę na swoim balkonie zbierałem no właściwie do końca stycznia. Tam jak te takie większe mrozy się pojawiły, to ona wtedy już niestety nie wytrzymała. Moja w tym wina, bo jej nie okryłem. Już pokora. Nawet balkonu czy pokory, więc to jest dobre. Tak, no jeszcze rzepa brokułowa z takich warzyw, które teraz są, mam nadzieję, że będą modne, takie włoskie warzywo do makaronu. Tak, no ale sezon zaczynamy w marcu. W różnym regionie w Polski, na południu Polski troszeczkę wcześniej, może w połowie marca, u nas na północy to jest końcówka marca. Wtedy zaczynamy tak naprawdę myślenie o sezonie. I wtedy zaczynamy wysiewy. Ja tutaj przyniosłem, masz sobie wyjść, nie będę tego mówił, ale mogę ci zostawić na pamiątkę. To jest terminarz wysiewów na marzec. Zobacz, jak wiele warzyw już wysiewamy w marcu. Na co? Głównie na rozsadę, bo w warzywniku jeszcze grunt jest zbyt mokry i zbyt zimny, żeby wysiewać wprost do gruntu. Bo wysiewy do gruntu robimy, kiedy temperatura sięgnie, no wiesz, dla marchewki, pietruszki, to muszą być minimum 3 stopnie, żeby ona zaczęła kiełkować. 10 centymetrów pod powierzchnią gleby. Czyli to są takie najwcześniejsze warzywa korzeniowe, z którymi możemy wejść z wysiewem prosto do gruntu. Tak, prosto do gruntu. No, rzodkiewka też jest, że plus 3 stopnie Celsjusza. Dymkę możemy posadzić, kiedy ma plus 3 stopnie. Ale część warzyw wymaga temperatury wyższej, plus 5 stopni, na przykład buraki. Niestety z burakami wchodzimy w kwietniu. Ale ten marzec to jest taki czas, kiedy możemy wejść z tymi wysiewami do gruntu. Ja polecam wszystkim wysiewy do gruntu, bo to jest najprostsze, najlepsze, najszybsze, najfajniejsze takie. Nie wszyscy mają gdzie trzymać rozsady, nie wszyscy mają szklarnie. Dokładnie tak. Ja za chwilę trochę powiem przeciwko sobie być może, bo powiem, żeby kupować czasem rozsady, że warto kupić rozsady zamiast produkować samemu na parapecie i się męczyć i biegać z tymi rozsadami. Ale to są najwcześniejsze wysiewy. Tylko uwaga na ślimaki, bo ślimaki uwielbiają takie młode, wschodzące rośliny. Ale większość warzyw można spokojnie, słuchaj, wysiać na rozsady i wysiać na rozsadę na takiej zasadzie, że teraz w marcu wysiać sałatę do doniczek, albo jak ktoś nie lubi pikowania, do multidoniczek. Do każdej komórki wrzucić 2-3 nasionka, potem jedną sałatkę zostawić i jeśli masz balkon, to potem, kiedy one wzejdą, nie ma już mrozu. Wynieś na balkon, okryć agrowłóknieniem, jak tam sobie rośnie. Jak podrośnie, będą gleba trochę osnie w ogrodzie, to można posadzić. Więc już w marcu zaczynamy pierwsze nasadzenia. Na przełomie marca i kwietnia będziemy sadzić najwcześniejsze ziemniaki, takie do zbierania w czerwcu, w lipcu, żeby zrobić grilla ze znajomymi. Więc już mamy pierwsze warzywa do zbioru, no gdzieś kwiecień. Bo jak posadzimy w marcu dymkę, ja uwielbiam dymkę na szczypior. Czyli sadzę takie większe cebule, jak największe dymki, sadzę do gruntu, one puszczają szybko szczypior, więc mam szybko szczypior. Mam sałatę, która szybko wyrośnie, potem rzodkiewkę. I to są tak zwane przedplony, czyli takie warzywa, które bardzo szybko rosną i mają bardzo krótki okres wegetacji. Miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące. I ich nie ma. I je zjadamy. Albo zakwitną, jak sałaty potrafią zakwitnąć. Potem wchodzimy z kolejnymi warzywami. Z pomidorami, z cukiniami. Z takimi warzywami, które dłużej zajmują miejsce na grządce. I co to jest, połowa maja? To różnie bywa, bo na przykład no, fasolę tyczną możemy wysiewać 10 maja, ale większość tych ciepłolubnych, no tak, to jest połowa maja, jak minął... Po zimnej zośce tak zwanej. Tak, po zimnej zośce, z tym, że u nas na północy bo na północy po 15 koło 20 bywają przymrozki. A na południu... Czyli wy zimną Zośkę macie dużo później. Tak, a pod Krakowem, czyli pewnie 10 maja już można sadzić do gruntu, bo dwa tygodnie do przodu jest ta wegetacja. To jest fajne w naszej Polsce, że to jest zupełnie co inaczej. I to jest ten główny plon. A potem zbieramy cebulę, zbieramy czosnek, czyli zbieramy część warzyw, wczesne kapusty zbieramy i znowu tworzy nam się miejsce. Już mamy to wolne miejsce i możemy do tego, żeby wysadzić poplony. Kapustę chińską pak choi, kapustę pekińską, znowu rzodkiewki, znowu sałaty. Więc tak, można mieć warzywnik wypełniony warzywami tak naprawdę przez cały rok. Oczywiście w tych miesiącach zimowych ta wegetacja staje, zatrzymuje się, ale można. Dobrze, że tu przyszedłem najedzony, bo czuję tak po tym wszystkim, co opowiadasz, że aż ślinka cieknie na te ale wszystkie świeże sałaty, świeże warzywa. Książę plan na warzywnik, ja zaczynam od tego, jak zaplanować swój ogród. Zastanów się, co lubisz jeść. Od tego wyjdźmy. Co lubisz jeść? To ja tobie doradzę, co powinieneś posadzić, jak posadzić. Teraz luty, marzec. Pędzimy ziemniaki, te najwcześniejsze ziemniaki na wczesny zbiór. Wysadzamy, wysiewamy bób na rozsadę. Wysiewamy koperek. Już mamy gotowe danie. I wysiewamy, wysadzamy rozsadę młodej kapusty. Tej najwcześniejszej kapusty. Słuchajcie, no kapusta z bobem, ziemniaczkami i koperkiem posypana, no to jest super jedzenie. Super letnie jedzenie. Więc to myślenie nasze o ogrodzie, co chcę jeść. Co lubię co jeść. Będzie dzisiaj na obiad. A jak to jest z warzywami? Czy jest tak, że na przykład niektóre z nich wzajemnie bardzo się lubią, inne ledwo się tolerują, a jeszcze inne nie znoszą się na tyle, że nie warto ich sadzić w sąsiedztwie? Wiesz, są takie nawet w internecie można znaleźć, czy w ogóle w książkach, takie długie tabele. Kto z kim się lubi, a kto się z kim nie lubi, jakie warzyw należy koło siebie sadzić, a jakich należy unikać. Ja nie będę mówił, które się lubią, bo większość się lubi, a jak jeszcze zapewnimy bioróżnorodność, jeśli będziemy kompostować, ściółkować kompostem naszą glebę, to prawie wszystkie się polubią. Nie będą się lubić i to jest tylko tyle do zapamiętania z tego ogrodnictwa. Ja mówię, nie komplikujmy sobie życia, zapamiętajmy tylko tyle, że warzywa cebulowe nie będą się lubiły z warzywami dyniowatymi, czyli dynie, cukinie, ogórki. Cebula, por, szalotka, czosnek nie będą się lubić z ogórkami, dyniami, cukiniami i cebule nie będą się lubić z warzywami strączkowymi, grochem, fasolą, bobą. A reszta? Kombinujcie. Sadźcie obok siebie. Czyli te cebule są jakieś, słuchaj, takie, no, że nie lubią się. No widzisz, a takie zdrowe, takie dobre. Się, a takie zdrowe, lubią, takie jak widać. Dobre cebule. No właśnie. Do przemyślenia. A czy są jakieś warzywa szczególnie łatwe, tak to może nazwijmy? Czyli takie, które osobom początkującym byś polecił, tak. Że one zawsze się udają? Czy tak. Niemal zawsze się udają? Nie ma takich, które się zawsze udają. Zawsze możemy popełnić jakiś błąd. Zawsze może coś nas zaskoczyć. Zawsze może coś nas nauczyć czegoś. Może zdarzyć się grad, może zdarzyć się susza i nasz wyjazd. Może zdarzyć się zalanie ogrodów. Ja zajmowałem się takim ogrodem niedawno, który był zalany i sobie radziliśmy, jak z tym zalanym ogrodem poradzić. Ale takie warzywa, które często się mówi, sałaty, bazylia. Ale słuchajcie, jak chcecie zacząć przygodę, nawet na balkonie można zacząć przygodę w uprawach, w doniczce warzyw, pojechać do centrum ogrodniczego i kupić rozsadę. Są rozsady, sałaty, posadzić tę sałatę. Co więcej, są sałaty teraz często w hipermarketach sprzedawane w doniczce. Z takim koszyczkiem, tak. Tak, posadzić. Bazylię, jak nie masz ochoty sam uprawiać bazylię, wysiewać nasiona bazylii, pojedź do hipermarketu, kup tę bazylię, która jest w doniczce sprzedawana, takie świeże zioła, podziel to na kilka części, bo to jest tam wiele nasion wysianych. Rozerwij tę rozsadę i posadź sobie, nie? Więc bazylia, sałaty. Ja uważam, że pomidory są bardzo proste w uprawie. Naprawdę bardzo proste, jeżeli zadbamy o to, żeby nie padał na nie deszcz. Są odmiany, które są odmianami takimi karłowymi, które samokończącymi, albo wiotkołodygowymi, takie balkonowe, tarasowe, koktajlowe to są najczęściej odmiany, które bardzo szybko rosną, bardzo szybko kwitną, i bardzo szybko wybarwiają się owoce. Tak, dają dużo satysfakcji. Ja tutaj odsyłam od razu do naszej audycji, którą można znaleźć w archiwum, o pomidorach z panią doktor Małgorzatą Mirgos. O, super. ciekawa rozmowa, gdzie ona właśnie o różnych tutaj formach uprawiania pomidorów i o historii tych owoców, warzyw, dziwnych tworów opowiadała. Teraz pomidory są różne koloru, różne kształty. Ale dlaczego polecam te koktajlowe? Dlatego, że te duże, takie malinowe, które my kochamy, Polacy kochamy malinowe pomidory, ale one rosną duże, ale ich nie jest dużo. W związku z tym zerwiemy jeden, zerwiemy dwa, trzy, kilka i kończy się grono. A w przypadku koktajlowych codziennie możemy się cieszyć smaczkiem tego pomidorka. I te pomidory są bardzo proste w uprawie w donicach. Naprawdę, to nie jest coś, co bardzo skomplikowane i jeśli postawimy je na balkonie od południowej strony, przy jakiejś ścianie, na tarasie, już schodzę z ogrodu na twój balkon wchodzę, no to ta nagrzana ściana od południa albo od zachodu będzie w nocy oddawała ciepło tym krzaczkom pomidora. One będą zachwycone, bo będą miały ciepło także wieczorem. Odwdzięczą się naprawdę pięknymi plonami. Wręcz mogą bardziej się udać czasami na takim nagrzanym balkonie niż na otwartym, wietrznym terenie. W okolicach Gdańska, czyli na Pomorzu, uprawa pod chmurką w gruncie pomidorów jest ryzykowna, dlatego że u nas jest wilgotne powietrze. Bałtyk jest cudownym morzem, ale daje dużo wilgoci, a wilgoć to są choroby grzybowe. Nikt tak choroby grzybowe nie lubił, jak trochę wilgoci, gdzie mogą się rozmnażać na liściach pomidorów i na liściach roślin. Mój brat, który mieszka na Podlasiu, uprawia pomidory z powodzeniem pod chmurką, nie potrzebuje żadnej szklarni, żadnej folii. Tam jest sucho. Pamiętajmy, że mieszkamy w dość dużym kraju i dość różnorodnym. To cenne, że o tym tutaj przypominasz. Królestwo Roślin. Naszym gościem jest Jacek Naliwajek, dziennikarz, twórca kanału Naturalnie o Ogrodach i rozmawiamy o ogrodach jadalnych i planowaniu warzywnika. Nasz gość zaczął tutaj już troszkę narzekać, że opowiadamy o warzywniku i wydaje się, że to jest takie miejsce monotonne, smutne, więc w ostatniej części naszej rozmowy chcę przejść właśnie do tego tematu, czy ogród warzywny może być piękny. On musi być piękny, słuchaj. Po to tworzymy te ogrody, żeby były piękne. Katarzyna Bellingham, z którą tworzę podcast, która była u ciebie, już mówiłeś dwukrotnie w audycji, przecież oprowadza po angielskich ogrodach, robi wycieczki do angielskich ogrodów. Integralną częścią wielu założeń ogrodowych w Wielkiej Brytanii są tak zwane ogrody użytkowe. Nie tylko te ogrody za murem, ale takie ogrody kuchenne, ogrody użytkowe. I one muszą być piękne, no bo były często gdzieś w pobliżu, żeby można było dostarczyć do pałacu jedzenia. I nasze ogrody też mogą być piękne i powinny być piękne. I zacznę od tego, że zacznijmy wprowadzać strukturę do naszych ogrodów warzywnych. Strukturę, co to znaczy? To znaczy nie wszystko na płasko. Nie uprawiajmy wszystkiego na płasko. Ja zachęcam, jak planuję warzywniki z moimi słuchaczami, zachęcam do tego, żeby sięgnąć na przykład po fasoletyczną, która da nam te pionowe, wertykalne elementy w ogrodzie. I to już pięknie wygląda, bo nagle ta zaburzona taka płaskość pojawia się w tych palikach, wigwamach, różnego rodzaju podporach, konstrukcjach, tak, podporach, po których pnie się ta fasola tyczna. Podobnie groszki, pachnące groszki, które możemy wprowadzić do ogrodu warzywnego, ale zwykłe groszki cukrowe czy groszki łuskowe już też dają tą pionową strukturę. Coraz częściej wprowadza się z racji tego, że nie ma zbyt wielkich warzywników, także pionową uprawę ogórków, jako pnącze się je prowadzi, albo niektóre mało owocowe, czy dynie takie, czy kikuri, to można także prowadzić przy podporach. Tylko tutaj uwaga jedna, warzywa dyniowate nie lubią przeciągów, nie lubią wiatru. Więc jeśli mamy ogród wieczny, to raczej te dyniowate prowadzimy na płasko niż pionowo. Ale taka konstrukcja z obrośnięta fasolą może być świetnym wiatrochronem dla ogórków, które będą obok rosły. Więc tutaj wprowadzać te konstrukcje albo wprowadzać tę uprawę pionową, starać się, żeby ona pojawiała się w tym ogrodzie co jakiś czas. Tak? W tym sensie tutaj fasola, może jakieś ogórki w uprawie pionowej, pomidory przy tyczkach pięknie wyglądające, albo postawić w środku taki stożek i obsadzić go groszkiem pachnącym, albo nawet innymi ozdobnymi. Czy nawet rozumiem płaczami. Z groszkiem cukrowym jadalnym. Tak, może być groszek cukrowy, może być groszek łuskowy, tak, te wszystkie odmiany groszku czy rodzaje groszku jadalnego to mogą być. To jest jedna rzecz. Czyli bawimy się konstrukcją. Bawimy się konstrukcją, architekturą, tak? A potem bawimy się trochę kolorami. Zaczynamy od tego, że w tej chwili wiele warzyw ma swoje tak cudowne kolory, że można by godzinami opowiadać. Czy brokuły, czy kalafiory. Kalarepki, prawda? Brokuły. Ale zacznijmy od takiego najprostszego warzywa, jakim są sałaty. Sałaty zielone, sałaty żółtawe, sałaty czerwone, purpurowe, jakieś nakrapiane. Ktoś by pomyślał, że mają chorobę grzybową, bo są takie nakrapiane. A pomidory jakie mają kolory? No przecież to już jest szaleństwo. Paskowane, zebrowane, nakrapiane, czerwone, czarne, żółte, białe. No wszystkie kolory tęczy niemalże tam są, bo i zielone są. Także wszystko mogłoby się zgadzać. Więc bawimy się kolorami. Groszki, o których mówiłeś, słuchaj, są groszki, które mają fioletowe strączki, więc to boby, które mają fioletowe ziarenka, fasola, która kwitnie na fioletowo, na biało, różne kolory. Bawimy się kolorami. Ja uwielbiam tutaj prowadzać. Burak liściowy, który przepiękne potrafi mieć liście, prawda? Które wyglądają jak roślina i ozdobna. I żółte, i czerwone, i takie purpurowe, mocno purpurowe. I białe także. Te białe to mi się najmniej podobają, powiem szczerze, ale są. Najbardziej mnie zachwycają żółte, bo mnie żółte kolory zachwycają. Więc tutaj wprowadzamy kolory warzywami. I to są super odmiany. Jak ktoś przeczyta pewnie jakieś zalecenia lekarzy, nie jestem lekarzem, więc nie chcę się wypowiadać, ale bardzo często jest tak, że te czerwone odmiany zawierają czegoś tam więcej dla naszego zdrowia bardzo cennego. Więc warto sięgnąć. Tak jak marchewki. Są takie już teraz purpurowe, słuchaj, marchewki. To jest... Są też paski. Tego akurat nie widać. Krążkowane, tak jak się przekroi. Tak, i buraki są też takie. I są żółte buraki, złote buraki. Polecam złote buraki do zapiekanek, bo nie barwią ziemniaków w tych zapiekankach. Więc to jest to. A potem wprowadzamy kwiaty. muszą być wprowadzone kwiaty i to zioła i kwiaty, powiedziałbym, w naszych ogrodach. Bo często uprawiamy A teraz... do czego one są potrzebne w warzywniku? No bo wiesz, taki pierwsza myśl jest taka, no po co mi kwiaty w warzywniku będą wypijały wodę tym moim biednym warzywkom, które... To ja zacznę tak delikatnie, wiesz, znaczy w tym sensie, że nie dojdę, dojdę na końcu być może do dali, tak? Ale zacznę tak delikatnie od ziół kwitnących, które uprawiamy. Szczypiorek, który zbieramy wiosną, a potem pozwalamy, niech on zakwitnie. Niech on zakwitnie. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie szczypiorek, jak wiele zapylaczy. I tu nie mówię o pszczołach miodnych, mówię o zapylaczach, bo my martwimy się często o pszczoły miodne, a tak naprawdę w naszym ogrodzie jest dużo więcej innych pożytecznych zapylaczy, które zapylają nasze rośliny i to zapylają bardziej wytrwale niż pszczoły miodne. Szczypiorek, melisa, mięty kwitnące, które przywabiają nasze zapylacze, ale jednocześnie są pięknym, kolorystycznym akcentem w ogrodzie. Sadzimy kwiaty. Ja bardzo często polecam taką piątkę, która musi być w ogrodzie warzywnym. Piątkę ziół kwiatów. Pierwsza to jest bazylia, o której powiedzieliśmy. Bazylia, którą bardzo często obsadzam na każdej prawie grządce, ale przede wszystkim w szklarni. Dużo wsadzam bazylii w szklarni i to przy ścieżce sadzę, że jak będę chodził, to będę ją kopał, potrącał, maltretował tę, w cudzysłowie maltretował tę bazylię, bo ona będzie uwalniała zapach i będzie odstraszała mączlika szklarniowego. I nie będzie problemu ze szkodnikiem i nie trzeba będzie myśleć, co trzeba na opryskać, czym opryskać, bo ten mączlik dobiera się mi do ogórków, do jarmuży bardzo często, czy do pomidorów. Czyli to nie. Piękne i pożyteczne. Tak, to jest bazylia. Smaczne, a potem pesto robimy z tego i mamy. Drugie to są nagietki. Jaki to jest piękny kwiat. No oczywiście piękne zioło, od którego robimy maści jakieś fantastyczne, ale on pięknie kwitnie. Pięknie się komponuje z kapustnymi, przecudnie, i radzę sadzić dużo przy kapustnych. I to jest kwiat, który jest, po pierwsze ściąga zapylacze, a po drugie jest miejscem żywienia się, miejscem rozmnażania, żywienia się wielu drapieżnych owadów, które walczą z mszycami. Nie tylko biedronki walczą w naszym ogrodzie z mszycami, walczą inne owady. No teraz nie będę za daleko wchodził, więc to jest ten nagietek. Trzecia, nasturcja. Nasturcja, którą sadzimy, słuchajcie, wszędzie, gdzie się da, pod drzewkami owocowymi, w krzewach owocowych. Ona ściąga do siebie mszyce, zaprasza mszyce, mówi, halo, jestem smaczniejsza niż te owoce, niż te liście jabłoni. I mamy mszyce na nasturcji, a nie mamy na jabłonkach i na naszych... Tak, dokładnie. I ściąga bielinkę kapustnika jeszcze na dodatek. I aksamitka. U nas mówiło się, nie wiem, jak u ciebie się mówiło się na aksamitkę śmierdziuszek, bo ma specyficzny zapach. Czasami turki też tak, się pojawia. Ale ten specyficzny zapach aksamitki odstrasza mączlika, więc warto sadzić także przy jarmużach, które są atakowane przez mączlika, ale paraliżuje w swoich korzeniach nicienie. Te szkodliwe szkodniki glebowe, te nicienie, które szkodzą korzeniom roślin. I to jest, zobaczcie, piątka, która musi być w ogrodzie. A poza tym sadź dahlie, sadź kwiaty jednoroczne, cokolwiek. Niech to będzie po prostu ogród bioróżnorodny, bo bioróżnorodny ogród będzie się sam bronił przed szkodnikami i przed chorobami grzybowymi. I nie będzie potrzeby pryskania czymkolwiek. Szanowni Państwo, Jacek Naliwajek, po prostu kula energetyczna w naszym studio. Mam nadzieję, że to już Państwo też czuli. Tak, słuchaj, zapełniliśmy już ten czas, który mamy, ale wiesz, to jest znak, że ty powinieneś, i czekam na twoją kolejną książkę, żebyśmy mieli jakiś kolejny pretekst do spotkania tutaj i mam nadzieję, że, no to się że wrócisz jeszcze oczywiście. Do Królestwa Roślin, więc planuj, wszyscy czekamy. A na koniec ta zapowiedziana niespodzianka. Jacek przywiózł 4 egzemplarze swojej książki Plan na warzywnik. Piszcie więc do naszego wydawcy na adres michal.margański@polskieradio.pl i te 4 osoby, które pierwsze do Michała napiszą, otrzymają egzemplarze z autografem. Okej, zaraz podpiszę. Wspaniale. Ale słuchaj, to nie jest książka, jak zaplanować warzywnik. To jest książka, jak nauczyć się planowania warzywnika. O to mi chodziło, żeby ludzie się sami nauczyli planowania warzywnika. To prawda, chociaż zdradzę, no bo jestem dumnym właścicielem tej książki, że Jacek jednak dużo tam bardzo dobrych i bardzo ciekawych rad też jednak daje i prowadzi za rękę, za co bardzo ci jestem wdzięczny, bo z tej twojej książki bardzo dużo też dla siebie biorę, no i zobaczymy, co z tego oczywiście wyniknie. Trzymaj za mnie kciuki. Trzymam cały czas za wszystkich. Mam nadzieję, że Jacek Naliwajek skutecznie zachęcił również wszystkich państwa do myślenia o ogrodach jadalnych i do uprawiania